www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو اور بھائیو اور عزیز بچو آپ کا یہ مدرسہ صحابی رسول سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی پیار کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ایک عظیم الشان دعا تعلیم فرمائی ہے اور ان کو لقب دیا ہے کہ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل کہ تمام صحابہ میں حلال اور حرام کے بارے میں جانکاری رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں. ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ 18 سال کی عمر میں اسلام لائے, ہجرت سے پہلے, اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمام ہی غزوات میں اور دینی تحریکات میں شریک رہے, اور جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم مکہ معظمہ میں قیام کرو اور یہاں لوگوں کو قرآن پاک سکھلاؤ اور دینی مسئلے بتلاؤ. اور وفات سے کچھ وقت پہلے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو یمن کے علاقے میں گورنر بنا کر بھیجا, اور جس وقت آپ تشریف لے جا رہے تھے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود آپ کو الوداع کہنے کے لیے مدینے کے باہر تک تشریف لائے. اس طرح کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھے اور پیغمبر علیہ السلام پیدل چل رہے تھے, اور جب فراق اور وداع کا وقت آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو لیکن اب جب تم لوٹ کر آؤ گے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے بلکہ میری قبر کو پاؤ گے. گویا کہ آپ نے یہ اطلاع دے دی کہ اب اس دنیا میں اس حیات عنصری میں میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہونے والی ہے. روایت میں ہے کہ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بے چین ہوئے اور اس فراق اور جدائی پر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور بلا شبہ یہ بات تھی بھی ایسی جس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم تھا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ معاذ سن لو, قیامت میں مجھ سے وہی لوگ سب سے زیادہ قریب ہوں گے جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی, چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہوں, کسی بھی خاندان سے ان کا تعلق. گویا آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ دنیا تو ہے ہی فراق کی جگہ, یہاں تو کوئی ساتھ ہمیشہ کے لیے نہ رہا ہے نہ رہے گا, فکر کرو آخرت کی, اور وہاں اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر تقوی والی زندگی گزار کر آنا. تو یہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, انہی سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر پوچھا تھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کیا کرو گے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کتاب اللہ دیکھوں گا, قرآن دیکھوں گا, اس سے مسئلہ بتلاؤں گا. فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے. تو عرض کیا کہ سنت رسول اللہ دیکھوں گا, حدیثیں دیکھوں گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے. تو عرض کیا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا, استنباط کروں گا, پوری کوشش کروں گا کہ مسئلے کی کسی طریقے پر کوئی ایسی شکل نکل آئے کہ جس سے وہ حل ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ توفیق انہیں عطا فرمائی. الغرض حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اس امت کے لیے بہت ہی قابل قدر ہے. انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی, تقریباً 36 یا 35 سال کل عمر ہوئی, اور دور فاروقی میں ان کو اردن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. تو شام کا علاقہ ہے, وہاں پر طاعون کی وبا پھیلی جس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے, اسی میں ان کی وفات ہوئی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر معاذ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کر کے جاتا, اتنی عظیم ان کی حیثیت ہے. تو مجھے جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور دو مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یا معاذ والله انی لأحبک, میاں معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. حضور خود فرما رہے ہیں کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کر, کتنی بڑی بات جو سارے عالم کے محبوب ہیں وہ کسی صحابی سے یہ کہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے, اس صحابی کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تاکیداً تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لینا، کبھی مت چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے اور اپنا شکر بجا لانے اور اپنی عبادت اچھی طرح انجام دینے پر. ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. بہت جامع ترین دعا ہے، اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو انشاءاللہ آدمی کے لیے ہر خیر کا راستہ آسان ہو جائے گا. ہمیں یہ دعا خود بھی پڑھنی ہے، بچوں کو بھی یاد کرانی ہے، بچیوں کو بھی یاد کرانی ہے، گھر والوں کو بھی یاد کرانی ہے، اور جو ہمارے دوست احباب ہیں ان تک بھی پہنچانی ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا اپنے چہیتے صحابی کو دیا ہوا عظیم تحفہ ہے. ہم جتنا بھی اسے عام کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت اور خیر میں ہم شامل ہو جائیں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ادارے کو جس ذات عالی کی طرف نسبت حاصل ہے، ان کی اتباع کی، ان کے طریقے پر چلنے کی، ان کی فکر کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. تمام ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امت کے لیے چاند ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، مشعل راہ ہیں، اور ان میں سے کسی کی طرف بھی نسبت ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. یہاں سے جو تعلیمی سلسلہ قائم ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے. جو حضرات معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اساتذہ ہیں، ان سب کو جزائے خیر سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ ترجمہ کر دیں. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. Respected student, alhamdulillah, we are very fortunate today in our madrasa that we have a great scholar and alim who has come all the way from India. He is a mufti. His name is Sheikh Mufti Salman Mansour Puri. Damat barakatuhum. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah accepts his efforts and Allah subhanahu wa ta'ala grants him a lot of happiness and blessings in his life. Allah grants him blessing in his ilm, in his amal, and in his health. Just to very briefly translate and share some of the precious advices that Hazrat Mufti Sahib, Dami Barakatuhum, shared with us. Firstly, he began by saying that alhamdulillah we are very fortunate that the name of our madrasa and the name of our masjid is Masjid Madrasa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. And Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he is a great companion and sahabi of our beloved Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And you're saying that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam began inviting the people of Mecca to Islam, then Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he was a very young sahabi, he was only 18 years of age, and he came and embraced Islam at the hands of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And many of you who may be studying the life and seerah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you will know that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, at the age of 53, he was made to leave Makkah al-Mukarramah, and he made the hijrah, the epic journey of migration from Makkah al-Mukarramah to Al-Madinah al-Munawwara. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam left Mecca, then he appointed Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu with the duty of teaching the people of Mecca, those Muslimin and those Muslims who still remained in Mecca, to teach them the Quran. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once, when mentioning the virtue of Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he said that from amongst my sahaba and from amongst my companions, the one who has the most knowledge regarding halal and haram is Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. And another great honor that this sahabi had was that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, on two occasions, he took his hand and he said, "Oh Mu'adh, verily and indeed I love you." This was the love the Prophet sallallahu alayhi wasallam had for Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. And likewise, later on, when Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu reunited with the Prophet sallallahu alayhi wasallam in Medina, then towards the final months or years of the Prophet sallallahu alayhi wasallam's life, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he sent Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu as a governor of Yemen. So he sent him from Medina to Al-Munawwara. And as he was leaving Yemen, as he was leaving Medina, the Prophet sallallahu alayhi wasallam was walking with him to bid him farewell. So Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu was mounted upon his camel or his horse, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam was walking with him up until the outskirts of Al-Madina bin Munawwara. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam gave him some advice on that occasion, and he said that, "Oh Mu'adh radiyallahu anhu, when any matter or any problem will arise, then how will you solve that problem?" So Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he told the Prophet sallallahu alayhi wasallam that, "I will search for the solution in the Quran, Kitabullah, in the book of Allah subhanahu wa ta'ala." And the Prophet sallallahu alayhi wasallam then asked him that, "If you don't find the solution clearly mentioned in the Quran, then what will you do?" So Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he said that, "I will search for the answer in the ahadith, in your statements of the Prophet sallallahu alayhi wasallam." And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that, "If you don't find the answer clearly mentioned in the hadith, then what will you do?" So Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he said that, "I will use my intelligence and I will apply my mind and I will try my utmost best to reach the correct answer." And the Prophet sallallahu alayhi wasallam was very happy and pleased with this response of Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam on this occasion also told him that, "Oh Mu'adh, it may be that the next time you come to Medina, that you will leave Yemen and you will come back to Medina, then we won't meet." Meaning the Prophet sallallahu alayhi wasallam was informing him that this is our final meeting and our final musafaha. And Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, who was very saddened by this, he became restless and he also began to weep. Now this was the love that Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu also had for the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, this is how he spent his life. Then during the caliphate of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, all of you know that he is the second caliph of Islam, he was sent to Jordan. And he was made the Khalifa and the governor of Jordan. And it was there where Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu passed away in a plague. And Umar radiyallahu anhu, when he would remember the caliber and the ability and the intelligence of Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, he would say that, "Had Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu still been alive, then I would have appointed him as the Khalifa after my demise." So this is the position of Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. And Hazrat Muqtasab Dhanul Barakatuhum, then he mentioned a beautiful teaching that once the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said to Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu that, "Oh Mu'adh, after every salah, don't forget to read the dua, Allahumma, repeat after me, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik." This was the dua the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told Mu'adh ibn Jabal to read after every salah. And the dua means that, "Oh Allah, assist me upon your remembrance, upon your gratefulness, and upon worshipping you in the best possible way." So this was a beautiful dua that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. And this is a dua that all of us should try to learn, and we should try to share it with our brothers and sisters and with our family. We'll do this inshaAllah. Finally, Muftisab then ended his talk by giving all of us dua. He said, "May Allah subhanahu wa ta'ala accept our madrasa, and may Allah subhanahu wa ta'ala take all of you from strength to strength. May Allah subhanahu wa ta'ala make you khadims of deen, and may Allah subhanahu wa ta'ala make this a center of excellence." So on behalf of the madrasa and all of the students, we thank Hazrat Muftisab, tamam muntazimin ki taraf se, aima ki taraf se, asatiza ki taraf se, hum Muftisab ka tahdil se shukriya adha karte hain. Allah subhanahu wa ta'ala Hazrat Muftisab ke ilm mein, amal mein, صحت میں عمر میں بے حد برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے علماء کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ.